پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دلت ډیر د عصر فرعون ان را فرض دلی دی ډیر غلګر ان پکې ناکام شرم دلی دی ډیر پټی تو سترګل ارمان سره تللی دی ډیر پټی تو سترګل ارمان سره تللی دی دکن غیرت نو په تاریخ کې قهرمان دا دکن غیرت نو په تاریخ کې قهرمان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا ګورای دښمنانو د غسلی ابدالی کوردا ګورای دښمنانو د غسلی ابدالی کوردا دا د بوت سکن سلطان محمود غزنوی کوردا دا د میرویس خان او اکبر خان د هر بچی کوردا دا د میرویس خان او اکبر خان د هر بچی کوردا حس کای شمل دا ور همت پټول جهان دا حس کای شمل دا ور همت پټول جهان دا د غزمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا زال د زمرو دا غلی مان کیو سیدای نشی بن د بلبلان د زاغان ور تراتای نشی شان لري شوکت لري توک بد ور تا کتای نشی شان لري شوکت لري توک بد ور تا کتای نشی دادا ننګ کو د عظمت نو یو نشان دا دادا ننګ کو د عظمت نو یو نشان دا د غزم مینا دا د غزم ځان دا د غزم مینا دا زمون ځان دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا تلی ازادی تزلموی کی دی سرونا دیر آتلان قربان کری پیزانونا رنگی دی پوی نو طول سمی دی کغرونا رنگی دی پوی نو طول سمی دی کغرونا مینا دی زاکر دا پاک خور دا افغان دا مینا دی زاکر دا پاک خور دا افغان دا دغا زمون مینا دا دغا زمون زان دا دغا زمون مینا دا دغا زمون پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا پام کوا غلی مازن ټاټو به کوم ګران دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا دغه زمون مینا دا دغه زمون ځان دا